pamba nalingi yo na motema uta mokola liboso ntango tokutanigi nga nazali kokebisa nzoto motambo ekundamise na porte ya ndako po bapikola moto nga na sikola na ye miki nakolela kutu mpe moima na miso e thank you. sakuna yata ikamata nayo yata ma Thank you.